سورة الأحزاب درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين دي دبارا چه بدل ورگی الله ریختنو تا بصدقهم ریختنو والد دی ویعذب المنافقین او سزا ورگی منافقانو تا انشاء که خوخشید الله او یتوب علیهم یا توبه قبولکی دینا مربانیو کی پدی بانده ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفور الرحیم دی بهون کې رحم کوونکی. کوم خلکو چې د خپل وعده او د قول او د قرار هغه ریښتونوالی پیش کو نو هغې له به الله تبارک و تعالی د هغې د رښتیاو او د صدق هغه بدلی ورکی او چا چې خلاف کړی دی نو د الله تبارک و تعالی خوښه ده لکه منافقان چې دي که الله ولله توفیق ته توبې ورکړو امه او که الله تبارک و تعالی ولله سزا ورکړو امه خو الله تبارک و تعالی غفور الرحیم دی چې څوک سره د دې نه چې منافقت یې کړی دی خو که د الله تبارک و تعالی اگر ریښتونو بندګانو سره ملګرتیا ته راګرځي الله تبارک و تعالی به ورته بخنه وکړي سره د دې نه چې د انسان نه غلطي شوي پکار دی چې الله تبارک و تعالی ته راګرځي ګناتی شوي الله تبارک و تعالی ته راګرځي ځکه چې الله تبارک و تعالی غفور الرحیم دی. وګوره د نبی علیه السلام په خلاف او د مسلمانانو په خلاف خپل منافقت هغې په داسې طریقه باندې خوراو چې هغه طریقه صحیح نه وه خو که د هغې باوجود بیا هم د دې په زړه کې د ایمان او د اسلام طرف ته توجه کیږي او دی دا خپل منافقت پرېږدي الله تبارک و تعالی به ورته تېر ګناهونه معاف کړي او د سزا نه به بچ شي او که نه په دې باندې همیشګیری کوي نو الله تبارک و تعالی به ورته سزا ورکوي. ورد الله الذین کفروا وافس کړه الله تعالی هغه کسان چې کوپرې کړی و بغیظهم سره د غصو د دینه لم ینالو خیره چې وی نه مونده خیر لره وی نه مونده له پتحه ونه رسېدل دی پایدې ته وکف الله المؤمنین القتال او کافی دی الله د طرفه د مؤمنانو د جنگ وکان الله قویا عزیزا او دی الله تعالی زورور دی الله تعالی طاقتور زورور. کله چې په غزوه خندق کې او غزوه احزاب کې هغه کافران ډیر په تعداد سره راغلي وو الله تبارک و تعالی وی بغیر د څه خیر موندلو نه او بغیر د څه پتح کولو نه هغې په داسې غصو سره واپس شو چې خپل غاښونه یې چیچل چې دا موږ دومره تعداد او دومره ساز و سامان راوړی و د هغې باوجود بیا هم موږه نامراده وافظ ځو نو د غصو نه یې خپل لاسونه چیچل الله تبارک و تعالی وی څه خیر ته ونه رسېدل او الله تبارک و تعالی د مؤمنانو د پاره کافي شه وکف الله المؤمنین القتال او کافي شه الله د پاره د مؤمنانو د جنگ دا وشو چې کله هغه جنگجو انسان چې د مشرکینو د طرف نه امر بن عبدود د مبارزې د پاره راووتېده او د دې طرف نه علی رضی الله تعالی عنه ته وویل شو چې ته ووځه د نبی علیه السلام د طرف نه او چې دی یو بل ته مخامخ شو علی رضی الله تعالی عنه آغا چې په سوره سوره پهلوانانو په سره به هغه جنګېده الله تبارک و تعالی د علی رضی الله تعالی عنه د لاس مبارکو نه امر بن عبدود چې کوم دی هغه مړ کو قتل یې کو او حتی دا چې د لاش غوښتو دپاره نبی علیہ السلام ته د کفارو د طرف نه خبر راغی چې څومره پیسې غواړی څومره قیمت غواړی مونږ بدر کو خو د لاش مونږ لرا کوي. نبی علیہ السلام ورته ویز په مړو پیسې نه اخلم واخلی خپل لاش اوسی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی داسې ذاتو داسې ذات ته چې د مؤمنانو د طرف نه کافی شه د پاره د جنگ یو طرف ته الله تبارک وتعالی غا هوا راولېګلا اغي چې کوم کټوي د خوراک ته پاره باندې وي اغي سره کم سامانونه کم تامبوان او کم خیمه لګولې وي لاړ یغه چې کم دی په هوا کې والو ته دې تیتر بیتر شو او حالت پیدا سراغ چې ډیر په یره کو شو او د بل طرف نه الله فوجونه د پرشتو راولېګل د پاره د دب دباو او د یری دا چولو د پاره الله تبارک وتعالی نیست و نابود کړو. الله د مؤمنانو د پاره کافی شو. په الله چې په کوم وخت کې کوم خلکو اعتماد او بروسه او توکل کړی دی الله تبارک وتعالی والله کافی شوی دی. خو چې مسلمان خپل ایمان طرف ته راوګرځي او خپل دین طرف ته راوګرځي او د ده سره چې کوم صلاحیتونه دي هغه صلاحیتونه دی بروی کار راوړي الله تبارک وتعالی وعده همیشه د پاره د حق والا سره دا الله حق لبري ورکي. الله دې بیا مؤمنانو له هغه حالت د ایمان نصیب کی چې د الله تبارک وتعالی د دین دپاره د الله د رضا دپاره دی خپل صلاحیتونه بروی کار راړي ان شاء الله چې د الله تبارک وتعالی وعده به همیشه وکان الله قویا عزیزا او دی الله طاقتور او زورور د الله غونې طاقت د بل چا څنګه کیدی شي. وګوره الله تبارک وتعالی هغه کافران څنګه نیست و نابود او مؤمنان بغیر د جنگ کولو نه الله تبارک وتعالی څنګه د هغې امداد وکړو. وانزل الذین او را وانزل الذین ظاهروهم او را کوزې کړه هغه کسان چې امداد یې کړو د چا د کفارو من اهل کتاب د اهل کتابونه من سیاسیهم د قلاګانو د دینه وقذف فی قلوبهم الرعب او وی غرزو په زړونو د دی کې ها روب یرا فریقا تقتلونا یو ډلا تاسو قتلولا وتأسرون فریقا او قیدیان کول تاسو یو ډلې لرا. کله چې نبی علیه السلام د غزوه خندق نه او د غزوه احزاب نه وافش شو نو نبی علیه السلام غسل وکړو او پدې کې د غسل کولو نه بعد فس عائشه رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام ته حکم راغی د الله تبارک وتعالی د طرف نه جبرئیل امین راغی چې فرشته الله تبارک وتعالی فوجونه ولاړ دي او الله تبارک وتعالی حکم کړی دی چې تاسو د دې ځای نه په بنی قریظه باندې حمله کوئ. نبی علیه السلام اعلان وکړو چې په بنی قریظه باندې به حمله ولې بنو قریظه هغه یهودو چې دی د مدینې نه مشرقي طرف ته په هغه مضبوطو کلاګانو کې وو او په هغه کلاګانو کې د نبی علیه السلام سره د دی وعده وی او قول او قرار یې د دې خبرې کړیو چې موږ به ستا خلاف نه استعمالیږو موږ به د دین اسلام خلاف نه استعمالیږو. نو دی د هغې وعده پابند پاتې نه شو د حویی ابن اختب په وجه باندې چې هغه ولمسول او هغې هغه خپلې وعدې ماتې کړې او د کفارو د امداد دپاره هغې خپل امداد پیش کړو. نو چې کله کفار واپس لړل دلته د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم پیغمبر ته راځي جبرئیل امین راځي چې په بنی قریظه باندې حمله ده. لاړل نبی علیه السلام چې څنګه اعلان وکړو صحابه رضوان الله اجمعین تیار شو او هغه کلاګانو نه هغې پوجونه د مجاهدینو او دارنګې لشکر د مجاهدینو د نبی علیه السلام هغه کلاګانو نه چاپیر شو تقریبا د شلو نوالی تر د پنځیشتو ورځو پورې هغې د دې نه ګیر چاپیره او حتی دا چې هغې دننه تنګ شو او د تنګېدو د وجې نه هغې خبر راولېږو چې مونږه فیصله کول غواړو. نو نبی علیه السلام ورته وی مقرر کوي څوک د فیصلې دپاره مقرروي نو هغې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه چې دا د اوس مشر و په وخت مدینې کې چې دی کله اوسېدل او د دې دا سوچ او فکر چې سعد بن معاذ زمونږ دوست دی هغه به زمونږ په حق کې فیصله کوي. چې هغې څنګه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د فیصلې دپاره مقرر کړ نبی علیه السلام وی فیصله واوروه. هغه فیصله واوروله چې کوم کسان د جنگ قابل دي او جوانان دي هغې دې راونیولی شي او قتل یې کړی شي، او کومې زنانه او کوم ماشومان او کوم هلکان چې دي هغې دې د غلامانو په شکل باندې مؤمنانو ته حواله کړی شي. هغه فیصله وه چې دا فیصله د مخکې نه په تورات کې هم داسې راروانه، او دغه رنګې الله تبارک وتعالی د حکم مطابق فیصله چې کوم دی د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په ذریعې سره چې دی پې د خپلې دوستانې د زړې هغه یقین ساته اعتماد یې ساته، خو هغه د الله د حکم مطابق نبی علیه السلام وایي د الله د حکم مطابق دې فیصله وکړه. هم هغه وشو چې جوانان یې ولی قتل کړو، او دا رنګې ښځې او دا رنګې مالونه د دې په قبضه کې راړل. الله تبارک وتعالی وایي راکوز مې کړو د هغه کلاګانو نه چې مضبوطي کلاګانې وې، او په زړونو کې مې ولا روب او دبدبه د مسلمانانو د طرف نه واچوله. یوه ډله تاسو قتل کوله او بله ډله تاسو کیریان کوله، و اورثکم ارضهم او په میراث کې درک تاسو لر ځمکه د دي و دیارهم او هغه کلی د دي هغه وطن د دي، و اموالهم او مالونه د دي، و ارضا لم تطئوها او ځمکه چې نو فای مال کړی تاسو هغې لره. و کان الله على کل شیء قدیرا او دی الله تعالی په هر یو شیز باندې قدرت لرونکی. الله تبارک وتعالی وایي هغه ځمکه چې د دې په قبضه کې وه الله تبارک وتعالی مؤمنانو مسلمانانو له ورکړه. او دغه رنګې نبی علیه السلام په مهاجرینو باندې دغه ځمکې تقسیم کړې چې په انصارو د هغې بوج سپک شي، او د بلې ځمکې نه مراد چې وه ارضا لم تطئوها، نو د دې نه مراد یا خو هغه ځمکې د خیبر دي، او یا دوه کاله پس چې تقریبا دوه کاله پس بیا هغه قبضه شوې وي، یا د دې نه مراد هغه چې الله تبارک وتعالی کومې ځمکې راتلونکي وخت کې مسلمانانو له په قبضه کې ورکوي، نو د هغې نه دغه ټولې ځمکې مراد دي چې کومې ځمکې بیا د صحابه رضوان الله اجمعین په قبضه کې راغلي دي. نو ځکه وایي و ارضا لم تطئوها او ځمکه چې نه وه په مال کړې تاسو هغې لره، یعنی تاسو پیسونه نه وزغلولي او تاسو جنگ نه وکړی، او الله تبارک وتعالی تاسو له هغه په قبضه کې درکړه. وکان الله على کل شیء قدیرا او دې الله په هر یو شیز باندې قدرت لرونکی. د الله غونې قدرت ته چا کیدی شي کله چې هغه وغواړي، نو د هغه قدرت پشان د بل چا قدرت او د هغه د طاقت غونې د بل چا طاقت نشي کیدی. یا ایها النبی اے پیغمبره کل ازواجکا اوایا د پار د بیبیانو ستا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کچری تاسو غواړی ژوند د دنیا و زینتها او خایس ډول ډال د دې دنیا، فتعالین نراشی امتعکن پیدا بدر کرم تاسو لرا و اسرحکن سراحا جمیلا او پریک بدم تاسو لرا پری خودو خیستا سرا. دا پینزم خطاب مومنانو تا چې پدې کې خطاب الله تبارک وتعالی کوي د مؤمنانو سره چې هغه بیبیانې د نبی علیه السلام دی، اشاره دی ته چې خپلو بیبیانو ته ووایه چې ما سره به تعلق چې کوم دی نو دا په دین ساتی، او که په دنیا باندې تعلق ساتی نو راشی چې زه دله طلاق درکم او جامه جوړه دله درکم، او تاسو زما د نکاح نه ووځئ که چرې دنیا غواړی، او که نه چرې ما سره اوسېدل غواړی او دا الله رضا غواړی، نو په دې راتلونکي آیات کې بیانېږي. نو مقصد دا چې ستا د ملګرو تا سره تعلق فکار دی چې د دین په ذریعې سره یي، او کله چې تعلق د دین په ذریعې سره یي نو دغه تنظیم چې کوم دی همیشه د پاره کامیابی. خو چې کله تما او دارنګې د دنیا امیدونه او د دنیا تمې راوړاندې شي نو بیا دغه تنظیم دومره کلک نی، نو فکار دی چې ملګری یو بل سره په دین باندې تعلق ساتي، او کله چې دین په دنیا بدل شو نو بیا تعلق هغه نه پاتې کیږي کم تعلق چې د دین په ذریعه سره ای. نو د دې وجه نه نبی علیه السلام چې کله د غزمه کې تقسیمولې نو د دې تقسیم کې د بیبیان هم دا خواهش پیدا شو چې موږ له هم پکې سیسې راکی. نبی علیه السلام ورته وی تاسو دنیا غواړی راځی چې دنیا دل درکم خو زما د نکاح نه بیا وزی نو تاسو له بزه جامه جوړه درکم او په شریعت کې د شریعت مطابق پز تاسو له طلاق درکم. او مخکې فرمای و ان کنتن تردن الله او کچری اراده کوي د رضامندیا د الله و رسوله او د پیغمبر د الله و الدار الاخرته او د کور د اخرت فان الله یقینا الله تعالی چې اعد للمحسنات تیار کړی د پاره د نیکانو بیبیانو من کن استاسنا اجرا عظیما اجر لوی. کچری د الله تبارک و تعالی رضا غواړی او د پیغمبر سره اوسیدل غواړی او کور د اخرت غواړی نو د دنیا بس زمکه او د دنیا بس مالونه او څه غنیمتونه ای الله تاسو له داسې زینه تیار کړی دی چې هغه ډیر د عزت دی او د اجر په لحاظ سره هغه ډیر عظیم دی چې الله تبارک و تعالی به تاسو له درکې. د دې وجنا نبی علیہ السلام تقریبا په دې خبره باندې خپل بیبیانو نه خپشه او تر میا شفوري په بالاله خانه کې بناستو او چې کله عمر رضی الله تعالی عنه او بکر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې نبی علیہ السلام خپشوي د بیبیانو نه اغي سره اوم د دې خبره غم شو زکه چې د عمر رضی الله تعالی عنه لور دا غپونیکا کې چې حفصه رضی الله تعالی عنها وا او د ابو بکر رضی الله تعالی عنه لور عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا غ په نکاح کې وا اسنا چې د دې عاقبت خراب شي نو د دې وجه نه غي ته به هم خبره کولی او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه به هم تل راتلل حتی دا چې آیاتونه نازل شو نو نبی علیه السلام دا غزه نه راکوش شو او دا آیاتونه اول عائشه رضی الله تعالی عنها ته تلاوت کړو اغي ویزو دنیا نه غواړم ز اخرت غواړم ز دنیا نه غواړم ز د الله رضا غواړم ز دنیا نه غواړم ز خپل ز پیغمبر غواړم. او بیا نور بی بیان ته دا تلاوت کو ټول بی بیان چې نیکانی بی بیان می اغي اخرت په دنیا باندې غواړه کو او د دنیا د دې دنیا د دې ژوند او د دنیا د مالونو اغي چې کم دی د دې خیال او نساتو نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى غتا سول داسې اجر تیار کړي او داسې اجر بدل درکې چې د الله تبارک وتعالى وي اجرا عظیما نو چې الله تبارک وتعالى وي اجر لوی دی. یعنی س النبی اے خزو د پیغمبر بی بیانو د پیغمبر من یاتی من کنا اغسو چرات لو کی استاسنا بفاحشه مبینه فبها خار سرا يضاعف لها العذاب ضعفين ندوچن بوركو دي لرعذاب دوچن وكان ذلك على الله يسيرا او ددا خبر پا الله تعالى باني اسانا. دل توسو سلورم خطاب ذكر کیگی دا پینزم خطاب پیغمبر تو یا ايها النبي او دا سلورم خطاب مومنانو تا یا نساء النبي اي خزو دا پیغمبر منگا التوی پینزم خطاب د پاره د امت نه بلکې پینزم خطاب یا یوهن نبی سره هغه خطاب د پاره د پیغمبرو او دا سلورم نمبر خطاب چې کوم دی ذکر کی د پاره د مؤمنانو. یعنی مطلب دا چې ای بیبیانو د پیغمبر ستاسو نسب او د پیغمبر په نکاح کې دراتلو د وجینا تاسو له عذاب در کولو نه الله سوک نشی منا کولی اگر چې بی بیانه د پیغمبر یې. نو سوچ او فکر فکار دی چې وګوره د مرتبه په لحاظ سره د نبی علیه السلام مرتبه څومره اوچته ده. خو الله تبارک و تعالی وایي کچری تاسو نه ای بی بیانو یو کار داسې تا چې د الله تبارک و تعالی د رضا نه خلاف او تاسو هغې ته راتللو کړو نو څنګه چې د الله تبارک و تعالی اجر درکوي دا غرنګي بیا سزا ته به اوم د الله تبارک وتعالى غو هم دوګ نه سنچ دلا اجر او ثواب ډیر درکې دا غرنګي په دې خبره باندې چې خلاف ورزي وکي نو بیا بدله عذاب هم درکوي. نو اشاره دې ته شوه چې د نبی علیه السلام د نکاح د وجنا د عذاب درکولو نه الله تبارک وتعالی څوک منع کول نشي. وکان ذلک علی الله یسیرا، او دا خبره په الله تعالی باندې اسانه. صد حال د خلکو چې غي اغه توکو ساتي چې مونږ یره کی پلان کې د پلان کې په کورنۍ کې مونږه او په مونږ کې ډیر غړ غړ او نیکان نیکان خلق تیر شوی دی، مونږ دا غي په نسو او کوسو کې یو، مونږ ته به کم دی هغه شان سختی مونږ سره نه کیږي سن چې عام خلکو سره کیږي. نه، هر سړی ته به د خپل عمل مطابق هغه جزا او سزا ورکیږي. که هغه زوی د پیغمبر ولینی د الله تبارک وتعالی د طرف نه، که خزه د پیغمبر ولینی الله تبارک وتعالی به هر چا سره حساب کتاب. د چا د وجه نه څوک چې د کفر او د شرک په حالت کې رخصت شو، سوال نه پیدا کیږي چې د چا د وجه نه هغه بچي. و من یقنط منکن، او هغه څوک چې تابعداری وکړي ستاسو نه لله د الله و رسوله او د پیغمبر د الله تعالی، و تعمل صالحا او عمل کی نیک، نؤتها نور بکو دی لرا اجرها اجر د دی مرتين دو چند دو زلا، و اعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی دی من دی لرا رزق دی عزت. یعنی آغا سوک چی تابیداری و کی ستاسو نه د پاره د الله او د پیغمبر د الله، او ور سره د تابعدارۍ سره د الله او د رسول د تابعدارۍ سره نیک عمل کوي، الله تبارک وتعالی وی تاسو له بزو دوچن د دې ثوابونه درکم. او دا رنګي د ثوابونو سره سره الله رزق د عزت مند کو چې الله بل د جنت هغه عزت مند رزق نصیب کی. یعنی س النبی اے بی بیانو د پیغمبر، لستنک احدین نی ایتاسو پشان دی او تن من النساء د نور خزو پشان، ان اتقیتن کتاسو زان بچ ساتی د بدنامینا، فلا تخدعنا بالقول نو نرمی مکوی پا وینا کی، فیتمع اللذی نو تم بو ساتی اغسره فی قلبی چه پزرک ددکی مرضن مرض د شاوتوی، وقلنا قولا معروفا وینا وای وینا د شریعت مطابق. الله تبارک وتعالی وی ای بی بیانو د پیغمبر، ستاسو حیثیت او مرتبه د عام خزغوندې نه ده، تاسو د سید المرسلین د زوجیت لپاره منتخب یی، امهات المؤمنین یی، که د تقوا او د طهارت بهترین نمونه پیش کړی نو د هغې وزن به ډیر غټ وي، او کله چې د چا سره د خبرو ضرورت راشي نو لهجه کې داسې نرمی نه چې د چا مرضی تمه پیدا شي، لکه عام طور د ښځو خبرو کې نرمی او دا رنګی نزاکت وي، لیکن غیرو سره خبرو کولو کې د نرمۍ په ځای د سختۍ او د خشونت نه کار اغستل چې د چا عاقبت د تمې د وجې نه چې د پیغمبر د بیبیانو مطابق چا معمولی تمه غونې پیدا کړه نو د آخرت هغه عذاب او دا رنګې د آخرت د نقصان سره به مخامخ کیږي. نو د دې وجې نه تاسو چې کله د چا سره خبرې کوئ بیبیانو د پیغمبر ته الله تبارک وتعالی وی، نو هغه نرمی په خپله ژبه کې او په خپله لهجه کې من راولئ چې د هغې د وجې نه هغه شاوت والے مرضی په زړه کې سو تمه پیدا شي، او وینا چې کوئ وینا برابر د شریعت مطابق. نو الله تبارک وتعالی بیبیانو د پیغمبر ته دا حکم دی. نو د عامو ښځو دپاره آیا څنګه لب و لهجه د چا سره د خبرو کولو په وخت کې استعمالول څنګه پکار دی؟ پکار دی چې په لب و لهجه کې د زنانه داسې حیثیت وي چې د چاته تمه قدر له هم جوړه نشي. لیجزی الله الصادقین، دې دپاره چې بدله ورکي الله تبارک وتعالی رښتونو ته بصدقهم د رښتینوالي د دي، ویعذب المنافقین او سزا ورکي منافقانو ته، ان شاء که خوښی شي، او یتوب علیهم یا مهرباني وکړي په دې باندې توبه توبې توفیق ولورکي ان الله كان غفور الرحيم دي الله بخون کے رحم کون کے ورد الله الذين كفروا واپس کړه الله تعالی هغه کسان چې کوپرې کړو بغیظهم سره د غصو د دینه لم ينالوا خيرات ون رسیدل دا کفار هغه خیر تا فتح تا وكفى الله المؤمنين القتال وكافي دي الله دا طرف د مؤمنانو د جنگ وكان الله قويا عزيزا دي الله تاکتور زورور وانزل الذين او را کوزه کړه کسان ظاهروهم چیم دا دې کړه د دې کفارو من اهل الكتاب د اهل کتابنا من سياسيهم د کلاګانو د دینه وقذف في قلوبهم الرعب او ويغرزوا پسړونو د دې کې روب فريقا تقتلونا يودلتا سو قتلولا وتأسرون فريقا او قيديان كل تاسي او دلي لرا وأورثكم او پميراس كي در كتاس لرا ارضهم زمكد دي وديارهم او غوطن دي واموالهم او مالون دي وارضا لم تطؤوها او زمكا چنو پا امال کري تاسو اغي لرا پراتلون كي وقت وكان الله دي الله تعالى على كل شيء قديرا پارشيز ماني قدرت لرون كي یا ایها النبی اے پیغمبر کل ازواجک و یا د پاره د بیبیان استاد ستا ان کنتن تردن الحیات الدنیا کچری اراده کوي تاسو د ژوند دنیا و زینتها او د خایس ډول ډال د دې دنیا فتعالینا نراشی امتعکن پیدا بدرکم تاسو لرا وسرح كنا او پریک بدم تاسو لرا سراحا جميلا په پریخدو خیسته سرا وان كنتن تردن الله او کچری تاسو اراده کوي درزامنتیا د الله ورسوله او د تابعدارې د پیغمبر والدار الاخرته او ذو لټولو د کور د اخرت فان الله یقینا الله تعالی چې دی اعد للمحسنات تیار کړه د فارد نیکانو من کن نستاسنا اجرا عظیما اجر لوی یا نساء النبی اے خذو بیبیانو د پیغمبر من یاتی من کن هغه څوک چې راشي ستاسنا بفاحشة مبینة په بهای ښکار باندې یضاعف لها العذاب ندوچن بور کې دی لر عذاب ضعفین دوچن وكان ذلك على الله يسير وددا خبر الله تعالى بان اسانا ومن يقنط من كنا اچاچ تابیداری وکړستا سنا لله د الله تعالی ورسولی او د پیغمبر د الله تعالی وتعمل صالحا او ملیکنه نؤتها نور بکو دیتا اجرها اجر ددی مرتين دوزل دوچن واعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی دی موږ دی لرا رزق دی عزت یا نساء النبی اے بیبیانو د پیغمبر لستنک احد من النساء نی ای تاسو پشان دی او تن د نور خوزو ان اتقیتن که تاسو ځان بچ ساتئ د سنا د بدنامینا فلا تخدعنا بالقول نرمی مکوی په وینا کې فیتمع الذین تم بوساتی اغه سړی فی قلبه مرض چې په زړه د دکیوي مرض د شهوت وقلنا قولا معروفا وینا کوي وینا د شریعت مطابق